یہ دونوں کام بظاہر گناہ معلوم ہوتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام جیسے اللہ کے نبی کے ہاتھ سے یہ بات ہو رہی ہے، لیکن بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر تو گناہ معلوم ہوتی ہیں، حقیقت میں گناہ نہیں ہوتی. موسیٰ علیہ السلام کا مزاج جلالی تھا، اس کے برخلاف ہارون علیہ السلام وہ جمالی مزاج کے تھے، نرم مزاج کے تھے. موسیٰ علیہ السلام عمر میں چھوٹے ہیں 3 سال ہارون علیہ السلام سے، لیکن منصب میں بڑے ہیں، خلافت بھی ان کے پاس تھی، یعنی حاکم بھی وہی تھے، اور اصلاً عظیم المرتبت رسول صاحب کتاب وہ تھے. ہارون علیہ السلام ان کے وزیر کی حیثیت سے تھے، اگرچہ نبی تھے اور بڑے بھی تھے عمر میں، لیکن منصب میں کم تھے. تو اس واسطے یہاں یہ دونوں باتیں ازراہ توہین نہیں کی موسیٰ علیہ السلام. اگر توہین کے طریقے پر یہ بات کرتے تو پھر تو گستاخی ہوتی اور گناہ ہوتا، بلکہ بے قابو ہو کر انہوں نے آتے ہی وہ تختیاں ہاتھ سے ڈال دی. نیچے غصے میں تھے بہت زیادہ، کیونکہ شرک کو دیکھ کر اللہ کا نبی وہ بے قابو ہو جاتا ہے کہ دیکھو اپنی قوم کے لوگ تھے اور کس طرح یہ شرک میں مبتلا ہوئے. تختیاں ڈال دی اور عذر بھائی کا سر پکڑ لیا، اس خیال سے کہ شاید انہوں نے سمجھانے میں کوتاہی کی ہو، اس خیال سے انہوں نے شاید کوتاہی کی ہو سمجھانے میں. توہین کرنا مقصد نہیں تھا، بلکہ تقصیر پر تنبیہ کرنا مقصد تھا کہ ان سے کوتاہی ہوئی ہے. لیکن بعد میں جب پتہ چلا کہ ہارون علیہ السلام سے کوتاہی نہیں ہوئی، تو پھر موسیٰ علیہ السلام اپنے اس پہل سے خدا کے سامنے دعا کرنے لگے. اگر ازراہ توہین اللہ کے نبی کا سر پکڑا جائے پھر یہ گناہ ہوگا، لیکن اس اپنے خیال میں یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید ان سے کوتاہی ہوئی ہے، انہوں نے سمجھانے میں کمی کی ہے، تقصیر کی ہے، تو بعض اس لیے ان کا سر پکڑ لیا، اور مزاج تو تھا بھی جلالی بے حد، اور تختیوں کا ڈالنا بھی ایسا. مسند احمد طبرانی وغیرہ کی روایت میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس الخبر کالمعائنہ، یعنی شنیدہ کہ بود مانند دیدہ، خبر جو ہوتی ہے وہ مشاہدے کی طرح نہیں ہوتی. دوسری آیت میں آتا ہے کہ وہاں ہی طور پر تھے موسیٰ علیہ السلام، تو اللہ نے ان کو وحی کے ذریعے سے بتلا دیا کہ تیری قوم پیچھے سے گمراہ ہو چکی ہے اور سامری نے ان کو گمراہ کیا. تو وہاں پر بھی تختیاں ان کے پاس تھیں، مگر وہاں غصہ نہیں آیا، اور یہاں جب دیکھا کہ وہ بچھڑ کے گرد جمع ہوئے تو یہاں بے قابو ہو گئے، تختیاں پھینک دی اور ادھر ہارون علیہ السلام کو پکڑ لیا کہ تم نے شاید کوتاہی کی ہے. تو لہذا یہ صورتاً تو بظاہر گناہ معلوم ہوتا ہے، حقیقتاً گناہ نہیں. اگر محض اہانت ہوتی اس کا مقصد تو تختیاں پھینکنا بھی گناہ ہوتا، لاپرواہی کے ساتھ اور ان کو معمولی سب نہیں، بے قابو ہو کر غصے کی وجہ سے جلدی سے ان کو رکھ دیا نیچے، اسی کو القاء سے تعبیر کیا گیا ہے. اور ادھر یہ سمجھتے ہوئے اپنے خیال میں کہ شاید ہارون علیہ السلام نے تقصیر کی ہے، ان کا سر پکڑ لیا اپنی طرف کھینچنے لگے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا یہ خیال درست نہیں تھا. تو ہارون علیہ السلام نے اپنے اسی جمالی مزاج کے مطابق جواب دیا کال ابن امّا، اے میری ماں کے بیٹے، کیونکہ حقیقی بھائی تھے، یہ عمران کے فرزند تھے دونوں، اور والدہ یوکابد یا یوحانز، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام رضی اللہ تعالی عنہا، بڑے ایمان والی عورت تھی، اللہ نے ان کے تعریف قرآن میں ذکر کی ہے، ایماندار عورت تھی، بڑے ایمان کی مالک تھی وہ. یو کابد یا یو حانز نام مفسرین کرام لکھتے ہیں، والد کا نام عمران تھا، ہارون بڑے تھے اور موسیٰ چھوٹے تھے. تو ماں کا فرزند ترحم کے لیے تیزی نہ کریں، اے میرے ماں کے فرزند تیزی نہ کریں، میں نے کوتاہی نہیں کی، میں نے کوتاہی نہیں کی تبلیغ میں، تفہیم میں، سمجھانے میں، میں نے کوتاہی نہیں کی، بلکہ ان القوم استضعفونی، اے میری قوم کے لوگوں نے مجھے کمزور خیال کیا اور میری بات کو نہیں مانا. دوسری جگہ موجود ہے، ہارون علیہ السلام نے کہا اے لوگوں، میری قوم کے لوگوں، خدا کا خوف کھاؤ، میری بات مانو، تم کس گندگی میں مبتلا ہو گئے ہو؟ پروردگار تو وہی ہے جو رب رحمان ہے، تم کس کو معبود بنائے بیٹھے ہو؟ لیکن لوگوں نے نہیں مانا، وہ بچڑے کے پجاری جی تھے، انہوں نے نہیں مانا. اور کادو یقتلوننی، قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے جان سے، ایسے مخالف ہو گئے. مجھے تو یہ مارنے کی فکر میں تھے، میں نے کوتاہی کوئی نہیں. دوسری جگہ یہ بھی موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم نے دیکھا تھا کہ یہ لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے تو آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیتے، میرے پیچھے آ جاتے. تو ہارون علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں اس لیے الگ نہیں ہوا کہ آپ پھر کل واپس آ کر یہ نہ کہیں کہ فرق کا بین بنی اسرائیل، تم نے بنی اسرائیل میں تفریق ڈال دی، دو پارٹیاں بنا دی، رہا میں ان کے اندر ہی ہوں، تفریق نہیں پیدا کی، تو ماننے والوں کو الگ کر کے لے جاتا اور ان کو چھوڑ نہیں. اس واسطے بڑی مصلحت مد نظر تھی ہارون علیہ السلام کی، تفریق نہ ہونے پائے اس قوم کے درمیان. ممکن ہے کہ یہ سمجھ جائیں پھر ایسا ہی ہوا. لہذا فلا تشمت بی الادا، میرے ساتھ دشمنوں کو نہ ہنسا. جماعت من خوشی، جماعت ہمسایا، جماعت ادوج مشہور، دشمنوں کو نہ ہنسا. آج دشمن ہے وہ ہنسیں گے، دیکھو بھائی یہ دونوں بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، دیکھو کیا حال ہو رہا ہے، خام خواہ جنگ جگ ہنسائی ہوگی، دشمن ہنسیں گے، ایسی بات نہ کریں. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، نہ ٹھہرائیں مجھ کو ظالموں کے ساتھ. کیوں اگر میں نے کوتاہی کی ہوتی، کوئی بات ایسی ہوتی تقصیر والی، تو میں بھی ان کے ساتھ ہوتا. مجھے ان کے ساتھ نہ ٹھہرائیں، میں نے حق ادا کیا ہے پورا، اور تفریق سے بچتے ہوئے میں الگ نہیں ہوا. انہوں نے مجھے کمزور خیال کیا اور قریب تھا کہ مجھے جان سے مار ڈالتے ہی. قصور ان کا ہے، میرا قصور نہیں ہے. ہارون علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات سمجھ میں آ گئی. تو اپنی اس تیزی پر فوراً اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کیا، قال رب اغفر لی، اے خداوند کریم مجھے معاف فرما دے. بلے اخی، اگر میرے بھائی سے بھی کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو ان کو بھی معاف فرما دے. معلوم ہوا کہ انہوں نے قصداً ایسی بات نہیں کی، لیکن کوئی اگر ایسی تقصیر ہو تو وہ بھی معاف فرما دے. وادخلنا فی رحمتک، ہم کو اپنی رحمت میں داخل فرما دے. اب معافی مانگ لی موسیٰ علیہ السلام نے، صورتاً یہ بات گناہ نظر آ رہی تھی، حقیقت میں نہیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی، ان کے ذہن میں کفر اور شرک کی کتنی قباحت ہوتی ہے، دیکھ کر کے برداشت نہیں کر سکے. کفر کتنی نفرت کی چیز ہے اور برائی کی چیز ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں اور ان کے قلوب مبارکہ میں کفر سے کیسی نفرت ہوتی ہے، برداشت نہ کر سکے. اور بھائی کے بال پکڑ لیے انہوں نے کہ شاید اس نے کچھ کمی کی ہو، کوتاہی کی ہو. فرمایا اور داخل کر ہم کو اپنی رحمت میں، وانت ارحم الراحمین، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی اور دعا کی اپنے لیے بھی اور ہارون علیہ السلام کے لیے بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. إن الذين اتخذوا العجل بے شک وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا بچھڑے کو معبود یقیناً پہنچے گا ان کو غضب ان کے رب کی طرف سے اور ذلت دنیا کی زندگی میں. اور اسی طریقے سے ہم سزا دیتے ہیں افتراء کرنے والوں کو اور وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے پھر توبہ کی انہوں نے ان کے بعد اور ایمان لائے. بے شک تیرا پروردگار اس کے بعد البتہ بخشش کرنے والا اور مہربان ہے. ولمبا سکتا اور جب تھم گیا موسیٰ علیہ السلام سے غصہ تو پکڑ لیا انہوں نے تختیوں کو اور ان تختیوں کے اندر لکھی ہوئی تھی ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں. یہ سورہ آراف ہے. ابتدا میں قرآن کریم کی طرف دعوت دی گئی ہے اس سورہ مبارکہ میں. اس کے بعد آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اور خلافت ارضی کا ذکر کیا ہے. اور اس کے بعد پھر انبیاء علیہ السلام کی تاریخ بیان فرمائی ہے اور رسالت کی تاریخ بیان فرمائی ہے. مختلف انبیاء علیہ السلام کا طریقہ تبلیغ اور خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچانا اور قوموں کا جواب اور ان کا انجام. بہت سے نبیوں کا اللہ تعالیٰ نے حال ذکر کیا. اسی سلسلے میں انبیاء علیہ السلام کی تاریخ اور رسالت کی تاریخ کے بیان میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے. ان کی بعثت اور موسیٰ علیہ السلام کا فرعون اور اس کی قوم کے پاس خدا کا پیغام لے کر جانا اور ان لوگوں کی بدسلوکی اور پھر وہاں مسلسل تکلیفیں اٹھانا. 40 سال کی مدت تک حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعونیوں کے ہاتھوں تکلیفیں اٹھاتے رہے. اور پھر وہ وقت آ گیا کہ جب قوموں کو سزا ملا کرتی ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے, گرفت آتی ہے, پکڑ ہوتی ہے, وہ وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکریوں کو بحر قلزم کے اندر غرق کیا اور ہلاک کیا. اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو بحر قلزم سے پار کر دیا صحیح سلامت, اور صحرائے سینا کے اندر وہاں ان کی رہائش ہوئی. یہ صحرائے سینا کے دوران کا ہی واقعہ ہے کہ جب قوم نے امن کی سانس لی, فرعونیوں کے مظالم سے نجات مل گئی اور وہ خطرہ نہ رہا جو ظلم اور ستم ہر وقت وہ برداشت کر رہے تھے, اور مجبور و مقہور تھے، غلام تھے، اس سے آزادی مل گئی، تو اپنے منہ سے بنی اسرائیل نے کہا، موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے کوئی قانون ہونا چاہیے جس پر ہم عمل کریں، پہلے ہم مجبور تھے، فرعون کی غلامی میں تھے، اس کا قانون ہی ہمارے سامنے تھا اور ہم مجبوراً اس پر عمل کرتے تھے، اب ہمارے لیے کوئی قانون ہونا چاہیے، کوئی شریعت ہونی چاہیے جس پر ہم عمل پیرا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ طور پر موسیٰ علیہ السلام 40 دن تک اعتکاف بیٹھیں، خدا کی عبادت اور ریاضت کریں، اس کے بعد ان کو کتاب ملے گی تورات۔ موسیٰ علیہ السلام اسی طرح طور پر تشریف لے گئے، وہاں اعتکاف اور ریاضت کرتے رہے، پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کو قوم پر اپنا نائب مقرر کر گئے اور تاکید کی کہ ان کی اصلاح کرتے رہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی بگاڑ پیدا نہ ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام گئے ادھر، اور پیچھے اسی اثنا میں سامری نے ان زیورات کو جو اسرائیلی قبطیوں سے لے کر آئے تھے مصر سے مستعار، وہی سونے کے زیورات کو ڈھال کر ایک بچڑا بنایا اور اس کے اندر کوئی، مشہور یہی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں کے، گھوڑے کے پاؤں سے مٹی اٹھا کر اس نے اپنے پاس رکھ لی تھی، تو وہ مٹی اس کے اندر ڈالی تو بچڑا بولنے لگا جیسا گائے کی اور بچڑے کی آواز ہوتی ہے، ایسی آواز اس سے آنے لگی، نہ کوئی بات کرتا تھا، نہ کلام کرتا تھا، نہ جواب دیتا تھا، صرف یہ ہے جیسا بچڑا بولتا ہے ایسی آواز اس سے آتی تھی۔ تو بنی اسرائیل کا ایک معتد بھی حصہ، کافی لوگ، وہ سامری کے گرد اکٹھے ہو کر اس بچڑے کو ہی اس کی پوجا شروع کر دی اور اس کو معبود بنا لیا۔ ادھر اللہ تعالی نے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی کہ تیری قوم پیچھے فتنے میں مبتلا ہو گئی ہے اور سامری نے ان کو گمراہ کیا ہے، وہاں اطلاع ہو گئی تھی وہی الہی کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جس وقت واپس لوٹے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بچڑے کے گرد لوگ جمع ہیں اور اس کی پوجا کر رہے ہیں، تو بہت ناراض ہوئے، جیسا کہ پہلے الفاظ ہیں غضبان آصفا، بڑے غم کے اندر اور بڑے غصے کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات دیکھی، اور آتے ہی انہوں نے ہارون علیہ السلام کے سر کے بالوں کو پکڑ لیا اور گھسیٹنا شروع کیا اپنی طرف، یہ خیال کرتے ہوئے کہ شاید ہارون علیہ السلام نے کچھ کوتاہی کی ہو لوگوں کو سمجھانے میں۔ جب ہارون علیہ السلام نے معذرت کی کہ میں نے کوئی کوتاہی نہیں کی، بلکہ یہ لوگ ایسے ہی تھے، مجھے تو مارنے کی فکر میں تھے، قتل کرنا چاہتے تھے مجھے، میں نے کوتاہی نہیں کی، پورا حق ادا کیا ہے، سمجھایا ہے اچھی طریقے سے، تو موسیٰ علیہ السلام پھر رک گئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور اس کے بعد یہ واقعات مسلسل ہیں۔ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان لوگوں کا انجام جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے اور اسلام کی دعوت عامہ کا ذکر کیا ہے اور قرآن کریم کے بارے میں آخر میں ذکر کیا ہے۔ یہ سورت کے اندر بڑے بڑے جو مضامین ہیں ان کی طرف اشارہ۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب واپس لوٹے، یہ حالت پیش آئی، تو موسیٰ علیہ السلام پہلے ناراض تھے، غصے میں تھے، یہ غصہ کسی ذاتی انتقام کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ اس خیال سے کہ شاید ہارون علیہ السلام جن کو اپنا نائب بنا کر گئے تھے اور بڑی تاکید کی تھی، شاید ان سے کچھ کوتاہی اور تقصیر واقع ہوئی ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، ان کا قصور نہیں تھا، قصور بنی اسرائیل کا ہی تھا. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک، اے اللہ مجھے بھی معاف فرما دے، میرے بھائی کو بھی، اور ہم کو اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا. اب اللہ تعالیٰ نے وہ بچھڑے کی پوجا کرنے والے لوگوں کا حال اور ان کا انجام ذکر کیا ہے. ارشاد ہوتا ہے ان الذین اتخذوا العجلا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا، اتخذوا العجلا الہن، الہ بنا لیا، معبود بنا لیا، جیسا کہ سامری نے خود کہا تھا سورہ طہ کے اندر ہے کہ معبود تو یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام بھول کر کہاں چلے گئے طور پر، الیاذ باللہ، ذرا سا کرشمہ دیکھا اور فوراً اسی کو معبود بنا لیا. جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا، انسان کے ذہن کی پستی ملاحظہ فرمائیں کہ جب انسان سرکشی پر آتا ہے پھر اللہ کے نبیوں کے سر پر پتھر مارتا ہے اور ان کو جان سے ہلاک کرتا ہے، اور جب آپ ذلت کی بات میں مبتلا ہوتا ہے اب بچھڑے کو معبود بنا لیا، وہ بھی بناوٹی بچھڑا ہے، حقیقی بچھڑا بھی نہیں، اور پھر دیکھ لیں کہ انسان کی ذہن کی پستی ایسی ہے کہ وہ حقیر چیزوں کو بھی معبود مانتا ہے. یہ ناگ پنچمی والے لوگ ہندو جو ہیں، جو سانپ کی پوجا کرتے ہیں، اس کے اندر کرشما مان کر اس کو الہ مانتے ہیں، اور اسی طریقے سے پتھر کو معبود بنا لیا، کسی نے کسی چیز کو معبود بنا لیا، اس میں کرشمہ مانا، اس میں الوہیت مانی. انسان کی ذہن کی پستی اس حد تک ہے، اور انکار کر آتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کوئی نہیں مانتا، جو خالق مالک مربی مختار کل قادر مطلق ہے، اس کا کچھ ذرا بھی خیال نہیں کرتا، اور ایسی حقیر چیزوں کو، اگائے کی پوجا کرنے والے دنیا میں بے شمار لوگ ہیں، آج بھی ہیں، ہندوؤں کا ایک طبقہ گائے کی پرستش کرتا ہے، اس کو مقدس جانور خیال کرتا ہے، اس کی پیشاب کو پاک سمجھتا ہے، جب کوئی چیز ناپاک ہو جائے کھانا وانا تو گائے کا پیشاب اس میں شریک کرتے ہیں کہ وہ پاک ہو جاتا ہے، پوتر ہو جاتا ہے ان کے نزدیک. ایسی پستی، حتیٰ کہ گوبر تک کی پوجا کرنے والے لوگ موجود ہیں دنیا، جانوروں کا گوبر بھی پوجتے ہیں، اور اس کو پاک مانتے ہیں، کرشما مانتے ہیں اس کے اندر. انسان کی ذہن کی پستی ہے. تو فرمایا بے شک جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، ان قریب پہنچے گا ان کو غضب ان کے رب کی طرف سے. اس وقت یہ بات بتلا دی گئی تھی کہ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی ہے ان قریب ان پر غضب نازل ہونے والا ہے. غضب سے مراد سزا ہے، ان کو سزا ملے گی، بچ نہیں سکتے. اللہ کے نبی موجود ہیں اور وہ سمجھا رہے ہیں، اور اس کے باوجود یہ بات نہیں آ رہی، اور انہوں نے ایسا ذلت کا کام کیا ہے، یقیناً ان کو عذاب پہنچے گا. غضب سے مراد ہے سزا اور عذاب اور ذلت بھی. یہاں ان کا مارا جانا ذلت شمار کیا گیا، ان کو قتل کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کی یہ شرط لگا دی، جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی وہ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، اور اپنے ہاتھ سے جنہوں نے پوجا کی ان کو قتل کر دیں تو ان کی توبہ قبول ہوگی ورنہ نہیں. سخت کڑی شرط لگائی گئی، فقتلوا انفسکم فتاب علیکم، یہ شرط تھی. ان کی توبہ اس وقت قبول ہوگی جب ان کو دوسرے لوگ مار ڈالیں گے. اس توبہ کا اثر یہ ہوگا کہ آخرت کے مواخذے سے بچ جائیں گے، ورنہ آخرت کے اندر مواخذہ عظیم ہوگا. آخرت کے مواخذے سے بچ گئے وہ لوگ جنہوں نے ایسا کیا، ان کی توبہ قبول کی. فتاب علیکم انہ ہو التواب الرحیم، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی لیکن کڑی شرط کے ساتھ. اتنی ذلت آئی دنیا میں، جان سے ہاتھ دھونا پڑا اور قتل کیے گئے، اور پھر اپنے عزیزوں کے ہاتھ سے جنہوں نے پوجا نہیں کی تھی وہی کھڑے ہو کر، باپ ہے اس نے، بیٹا ہے اس نے، ان کو ہلاک کیا، قتل کیا. اور یہ 20,000 تھے یا 70,000 تھے یا کتنے بھی تھے، بہرحال ایک معتد بھی حصہ تھا ان لوگوں کا جو بچڑی کی پوجا میں مبتلا ہو گئے تھے. تو یہ غضب سے مراد یہاں سزا ہے، یہ سزا ان کو ملے گی، اور ذلت بھی. اور ساتھ جملہ، یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کی زندگی میں ذلت ہے اور غضب ہے، سزا ہے جو ان کو ملے گی. البتہ توبہ قبول ہوگی تو آخرت کے مواخذے سے بچ جائیں گے. ساتھ یہ جملہ فرمایا کذالک نجزی المفترین، اسی طرح ہم افتراء کرنے والوں کو سزا دیا کرتے ہیں. آج جس نے شرک کیا اس نے اللہ پر افتراء باندھا، وہ خدا کا تو کوئی شریک نہیں ہے، اس نے کہا خدا کا یہ ساجی ہے، شریک ہے. ایسے مفتریوں کو سزا ملتی ہے، ایسی سزا ہم دیتے ہیں. مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس جملے سے یہ بات اخذ ہوتی ہے کہ مرتد کو سزائے موت دینی چاہیے. یہ لوگ مرتد ہو گئے تھے، توحید کو چھوڑ کر شرک اختیار کر لیا، جلی شرک. تو جو آدمی دین کو چھوڑ کر کفر اختیار کرتا ہے، عقل بالغ ہو کر، وہ مرتد کہلاتا ہے. اور حضور کا ارشاد مبارک ہے من بدل دین فقتلو، جو آدمی دین کو، سچے دین کو چھوڑ کر غلط دین اختیار کرتا ہے وہ مرتد ہو گیا، اس کو قتل کر ڈالو، اس کی سزائے موت ہے. البتہ یہ استتابہ کیا جاتا ہے اس کے لیے. استتابہ کا معنی یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی شک شبہ واقعہ ہوا ہے، گورنمنٹ کا فرض ہے کہ وہ علماء کو بلائے تاکہ اس کے شکوک شبہات کو رفع کیا جائے. ایسا نہیں ہوگا اگر کوئی شک ہے کسی اسلام کی بات میں، توحید میں، نبی کی رسالت میں، قرآن میں، کسی اصول میں کوئی شک شبہ ہے، اس کو نکالا جائے گا، ایسا نہیں چھوڑا جائے گا. اور پھر بھی اگر وہ نہیں مانے گا تو اس کا اعدام اوفق من الوجود ہے، اس کو سزائے موت دی جائے گی. یہ باغی سمجھا جائے گا یہ انسان. آج کل بھی دنیا کے قوانین میں ایسا ہے، روسی قانون میں یہ ہے، جو باغی ہوتا ہے اس کو مارتے ہیں، سزائے موت دیتے ہیں. بیریا کو بھی مار دیا جو پولیس کمشنر تھا، 25 سال بڑے دھوم دھام سے پولیس کمشنری چلائی، ذرا بھی اس پر غداری ہوئی مار دیا، اس کو جان سے مار دیا. اسلام نے بھی ایسے غداروں کی یہی سزا مقرر کیا ہے، جو سچا دین چھوڑ کر اور مرتد ہوتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ یہ غدار ہیں، یہ لوگ ان کو زندہ نہیں رہنے دیے جائیں. تو یہ بات اخذ ہوتی ہے، مفتریوں کو ایسی سزا ملے گی. سنت میں تو واضح ہے یہ بات کہ جو ایسا کرے گا اس کو سزائے موت دی جائے گی. البتہ ساتھ اللہ تعالی نے توبہ کا قانون بیان فرمایا، والذین عملوا السیئات، جو لوگ برے کام کرتے ہیں اور پھر توبہ کرتے ہیں ان کے بعد اور ایمان لاتے ہیں، تو بے شک تیرا پروردگار اس کے بعد البتہ بخشش کرنے والا، بہت بخشش کرنے والا مہربان ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ بات واضح فرمائی کہ جرم چاہے کیسا بھی ہو، حتیٰ کہ کفر شرک جیسا بڑا جرم، اگر اس سے بھی آدمی تائب ہو جائے توبہ قبول ہو جاتی، کہ مرنے سے پہلے پہلے زندگی کے اندر کیسا بھی جرم ہو، بڑے سے بڑا، اگر انسان اس سے تائب ہو جائے تو اللہ معاف کر دیتا. کفر بھی معاف ہو جاتا ہے، شرک بھی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے اگر زندگی میں آدمی تائب ہو جائے، اور کبیرہ گناہ کوئی کیا ہے توبہ کیا اللہ معاف کر دیتا ہے. البتہ سورہ بقرہ میں یہ لفظ بھی ہیں کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں، تابو و اصلحو، اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں تو بے شک خدا غفور الرحیم ہے، معاف کر دیتا. اصلاح کے لفظ میں یہ بات ہے کہ اگر کسی کا حق لیا ہوا ہے تو وہ دینا پڑے گا، وہ توبہ سے معاف نہیں ہوتا. کسی کا مال لیا ہوا ہے، کسی کی بے آبروئی کی ہوئی ہے، تو وہ اس سے معاف کرانے سے معاف ہوگا یا مال دینے سے معاف ہوگا، وہ توبہ سے معاف نہیں ہوتا. یہ اصلاح کے اندر یہ بات پوشیدہ ہے. اصلاح تب ہوگی، اور آئندہ کے لیے بھی آدمی عزم رکھے کہ یہ برا کام نہیں کروں گا، اور اصلاح بھی کر لے تو بے شک پروردگار معاف کرنے والا. حقوق اللہ تو توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، حقوق العباد نہیں معاف ہوتے. وہ یہ ہے کہ اس بندے کا حق ادا کرنا پڑے گا، اگر یہاں نہیں کرے گا تو آگے چل کر کرنا پڑے گا، اور آگے اگر آگے تو ادا نہیں کر سکتا، نیکیاں دینی پڑیں گی، اور نیکیاں ختم ہوگی تو برائیاں اس کے سر پر سوار ہوں گی اور جہنم کا شکار ہوگا. یہ ساری باتیں. تو گناہ ہر قسم کا معاف ہوتا ہے، البتہ اس کی نوعیت یہ ہے کہ حقوق العباد یا تو اس بندے سے معاف کرا لے اور یا وہ ادا کر دے. اور اسی طرح بے عزتی بے آبروئی بھی ہے، اس سے استحلال کر لے، معافی مانگ لے، بھائی میں نے تیرے خلاف یہ بات کی تھی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دے، ورنہ اس کی معافی نہیں ہوگی قانون میں. باقی فرمایا قانون یہی ہے کہ جو لوگ برے کام کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں تو تیرا پروردگار معاف، اس کے بعد بخشش کرنے والا مہربان ہے، معافی مل جاتی ہے. اب یہ تو بات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام جب آئے غصے کے ساتھ، وہ تورات کی تختیاں نیچے ڈال دی اور بھائی کو پکڑ لیا، اور پھر بھائی نے جب معذرت کی تو چھوڑ دیا، پھر دعا کی. اس درمیان میں اللہ تعالیٰ نے بچڑے کی پوجا کرنے والوں کا انجام ذکر کیا، اور موسیٰ علیہ السلام ولما سکت عن موسیٰ الغضب، موسیٰ علیہ السلام سے غصہ جب تھم گیا، غصے میں تھے، یہ غضب اللہ کے لیے تھا. حدیث میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جس وقت اللہ نے اطلاع دی تھی طور پر وحی کے ذریعے کہ تیری قوم گمراہ ہو گئی ہے، سامری نے ان کو گمراہ کر دیا، اس وقت تو تختیاں ہاتھ سے نہ پھینکی، لیکن یہاں آ کر کے جب دیکھا کہ یہ لوگ بچھڑے کی پوجا میں مبتلا ہیں تو تختیاں ڈال دی ایک دم. مسند احمد، طبرانی اور مستدرک حاکم میں یہ روایت موجود ہے کہ تختیاں جب زور سے نیچے ڈالی تھی تو تختی کچھ ٹوٹ بھی گئی تھی، ٹوٹ گئی تھی، لیکن بالکل چورا چورا نہیں ہوئی، ناقابل استفادہ ہو ایسا نہیں ہوا، کچھ ضرور اس کے اندر شکستگی ہو گئی تھی. تو یہاں پر جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو ایک دم تختیاں ڈال دی نیچے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس الخبر کالمعائنہ، جو خبر ہوتی ہے وہ مشاہدے کی طرح نہیں ہوتی. جب خبر ملی تھی تو کچھ تغیر زیادہ نہ ہوا، ذہن میں تو افسوس کیا ہوگا لیکن ظاہری طور پر کچھ نہ ہو، لیکن یہاں جب دیکھا تو بے قابو ہو گئے، تختیاں ادھر ڈال دی اور بھائی کو پکڑ لیا، یہ کیا ہو رہا. تو یہ معائنے کے بعد یہ بات ہوئی، معائنے کے بعد اور کیفیت ہوتی ہے، خبر میں اور کیفیت ہوتی ہے. جیسا فارسی والے محاورہ کہتے ہیں شنیدہ کہ بود مانند دیدہ، سنی بات کا کوئی اور حال ہوتا ہے اور جو دیکھتا ہے آدمی اس کا کچھ اور حال ہوتا ہے. تو یہ شکستگی کا ذکر ہے، لیکن جیسا کہ تورات والوں نے ذکر کیا کہ بالکل چورا چورا ہو گئی اور ختم ہو گئی، یہ بات غلط ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا غصہ جب تھم گیا، اخذ الالواح، تختیاں انہوں نے اٹھا لی، معلوم ہوا کہ تختیاں بالکل ایسی نہیں ٹوٹی تھی کہ ان کا لکھا ہوا یہ باطل ہو گیا ہو، جیسا کہ کانچ کی چیز ٹوٹ جاتی ہے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، ایسا نہیں ہوا، تختیاں برابر قائم تھی. اگر شکستگی آئی ہے تو کوئی تھوڑی بہت شکستگی آئی ہو، مثلاً ایک تختی ٹوٹ کر دو حصے ہو جائے، پھر اس کو اکٹھا کیا جائے، لکھی ہوئی چیز ساری پڑھی جاتی ہے، ایسا ہی تھا. قرآن کے الفاظ بتلا رہے ہیں کہ وہ تختیاں استفادے کے قابل تھی، ٹوٹ کر ضائع نہیں ہوئی. اخذ الالواح، پکڑ لیا ان تختیوں کو، اٹھا لیا. وفی نسختہا، اور اس کے اندر جو بات لکھی ہوئی تھی تختیوں کے اندر، جیسا کہ پہلے الفاظ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کتبنا لہ فی الالواح من کل شیء، ہر قسم کی نصیحت اور ضروری باتیں دین کی ان تختیوں میں لکھ کر دے دی تھی، ایک دم ایک کتاب وہ تختیوں پر لکھی. تختیاں کس قسم کی تھی اس کی کوئی تشریح موجود نہیں، وہ سونے کی تھی، وہ لوہے کی تھی، وہ کانچ کی تھی، کس کی تھی، بہرحال وہ تختیاں تھی ایسی لکڑی کی تھی، بہرحال اللہ کی جانب سے وہ لکھی لکھائی ہوئی تھی، اور ہر قسم کی نصیحت اور ضروری باتیں اس کے اندر درج تھی. یہی بات ارشاد ہوتی ہے فی نسختہا ہدن، اس کے لکھے ہوئے میں، نسخ کا معنی لکھنا ہوتا اور مٹانا بھی ہوتا ہے، تو اس کے اندر جو بات لکھی ہوئی تھی وہ کیا تھی؟ ہدایت، ہدایت کی باتیں لکھی ہوئی تھی. یہ تورات کے اندر ہدایت، دوسری جگہ ہدن و نور، تورات کے اندر ہدایت اور روشنی تھی، اللہ نے روشنی عطا فرمائی تھی، جیسا قرآن کے بارے میں انزلنا علیکم نورم مبینہ، ہم نے کھلی روشنی قرآن کی شکل میں نازل کی ہے تمہارے، انجیل کو بھی نور فرمایا، تورات کو بھی اور قرآن کو، یہ سب نور ہے اور ہدایت ہے. ہدایت، مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک بینات ہوتی ہے، ایک ہدایت ہوتی ہے. بینات تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ بہت معمولی توجہ کے بعد بھی سمجھ میں آ جاتی، معمولی انسان توجہ کرتا ہے تو وہ سمجھ میں آ جاتی. مثلا توحید کا ماننا عقل سے آسانی میں سمجھ میں آتا، صبر کرنا، ذکر کرنا، شکر کرنا خدا کی نعمتوں، اور صرف خدا کی بعض یہ موٹی باتیں ہر آدمی کو سمجھ میں آتی، لیکن وہ باریک باتیں کہ جن کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور استاد کی ضرورت ہوتی ہے، معلم کی ضرورت ہوتی ہے، وہ سکھلاتا ہے، بتلاتا ہے، تب آدمی کو معلوم ہوتی ہے، وہ ہدایت کے اندر آتی ہے. یہ ہدایت ہے اور سیکھنے سے آتی ہے، جب استاد بتلاتا ہے، نبی بھی بتلاتا ہے، استاد بھی بتلاتا ہے، تب وہ باتیں انسان کے ذہن میں آتی ہیں. تعظیم شاعر اللہ اور باریک اصول جتنے بھی ہیں وہ سب ہدایت کے اندر آتے ہیں. جہاں انسان محتاج ہوتا ہے زندگی میں، جس موڑ میں جس بات کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہدایت سے نمایاں ہوتی ہے. اور لیکن اس کو سیکھنا پڑتا ہے، معلوم کرنا پڑتا ہے. فسلوا علی ذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو، تم کو بتلا دیں گے، سمجھا دیں گے کہ بھائی یہ مسئلہ اس طرح حل ہوگا، اس کی یہ صورت ہے، وہ تم کو بتلا دیں گے. تو اس کے اندر ہدایت، اور ہدایت جس کا انسان سب سے زیادہ محتاج ہوتا ہے دنیا میں، وہ ہدایت ہے. انسان سب سے زیادہ محتاج ہدایت کے ہیں، اسی لیے ہم قرآن میں ہر نماز میں یہ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے خداوند کریم ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما. معلوم ہوا کہ ہدایت کے انسان سب سے زیادہ محتاج ہیں، عبادت میں، معاملات میں، اور اقساب میں، سیاست میں، ہر چیز میں انسان ہدایت کے محتاج ہے، کہ ان کے سامنے ایسی ہدایت ہو جس سے سیاست بھی درست ہو، معاملہ بھی درست ہو، عبادت بھی درست ہو، اخلاق بھی درست ہو، ریاضت بھی درست ہو، سب چیزیں درست ہوں، یہ ہدایت پر موقوف ہے. اور اسی چیز کے انسان سب سے زیادہ محتاج ہیں، اور اسی چیز کو دعا میں ہر وقت مانگنے کا حکم ہے، اہدنا الصراط المستقیم. اور یہ ہدایت آتی ہے وحی الہی سے، یہ وحی الہی سے آئے گی، قرآن ہو یا تورات ہو یا انجیل ہو. اپنے دور میں تورات تھی، انجیل تھی، زبور تھی، اور آخری دور میں قرآن ہے جس سے ہدایت نصیب ہو سکتی ہے. تو یہ ہے، اس کے اندر ہدایت، تورات کے اندر ہدایت تھی، اور ہدایت پر جب انسان عمل پیرا ہوتا، جہاں انسان جس موڑ میں بھی ہو، جس مقدمے میں ہو، جس سلسلے میں مبتلا ہو، ہدایت کی ضرورت ہے کہ راستہ واضح ہو جائے. جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے، کلکم زارن، اے لوگوں سن لو، تم سب کے سب بھٹکے ہوئے ہو، الا من ہدیتو، ہاں وہی ہدایت یافتہ ہوگا جس کو میں ہدایت دوں گا. مطلب ہدایت تو خدا سے طلب کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے لیے وہ راستہ واضح کرے جس پر ہم چل کر فلاح حاصل کر سکتے ہیں، کامیابی دنیا اور آخرت کی نصیب ہو سکتی ہے. اور اس کے اندر لکھی ہوئی تھی ہدایت. جب ہدایت پر انسان عمل پیرا ہوتا ہے، یعنی ان اصولوں پر، ہدایت کے جو اصول ہیں، ضوابط ہیں، قانون ہیں، ان پر انسان اپنی طاقت کے مطابق عمل کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں رحمت الہی متوجہ ہو جاتی ہے. ورحمت اللہ، رحمت نتیجہ ہے. جب انسان ایک صحیح اصول کے مطابق عمل پیرا ہوتا ہے، اللہ کی مہربانی شامل حال ہو جاتی ہے. یہ رحمت ہے. جو صحیح طریقے پر نماز پڑھے گا، صحیح طریقے پر سیاست چلائے گا، صحیح طریقے پر معاملات کو چلائے گا، اللہ کی رحمت مہربانی متوجہ ہو جائے گی اس کی طرف. یہ نتیجہ ہوتا ہے ہدایت پر چلنے کا. فرمایا اس کے اندر جو بات لکھی ہوئی تھی وہ ہدایت اور رحمت تھی، اور لیکن ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہدایت پر عمل پیرا ہونا بھی اسی آدمی کا کام ہے جس کے اندر خدا کا خوف ہو. جو خدا کے خوف سے بے نیاز ہے، وہ ہدایت پر عمل پیرا نہیں ہوگا. جو عمل پیرا نہیں ہوگا، اس پر رحمت الہی بھی نازل نہیں ہوگی. اس لیے یہ فرما دیا، ہدل للمتقین کا کیا معنی؟ ہدل للعالمین بھی ہے، لیکن فائدہ ہدایت سے متقی لوگ ہی اٹھاتے ہیں جن میں خدا کا خوف ہے اور تقویٰ ہے. حقیقت میں وہی لوگ مستفید ہوتے ہیں ہدایت سے، اور رحمت الہی انہیں کی طرف متوجہ ہوتی ہے. یہ بات بھی ساتھ سمجھا دی گئی کہ ہدایت تو ہے، اب قرآن ہدایت ہے، لیکن جو لوگ اعراض کر رہے ہیں، روگردانی کر رہے ہیں، عمل نہیں کرتے اس پر، تو ان کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے وبال ہے. وہ جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، منافقوں کے لیے قرآن نجاست کو زیادہ کرتا ہے، کیونکہ وہ انکار اور شک کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، ہدایت نہیں پکڑتے، ان کے لیے نجاست اور گندگی عقیدے کی زیادہ ہوتی ہے. تو فرمایا ہدایت اور رحمت ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں.